حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے. اس موقع پر میں اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں موجود تھے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرے مبارک پر مجھے کچھ خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں. ارشاد فرمایا، ہاں بے شک ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ تعالی اس کی بدولت 10 نیکیاں ثبت فرمائے گا اور 10 گناہ اس کے مٹا دے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا. صلو علی الحبیب. کتنا بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. درجہ اس کو انگلش میں گریڈ کہتے ہیں ہمارے یہاں، جیسے کہ رے صاحب یہ تو 17 گریڈ کا آفیسر ہے، رے یہ تو 18، بھائی یہ تو 19 گریڈ کا افسر ہے. بولتے ہیں نا یہ گریڈز جو ہوتے ہیں، یعنی 18 گریڈ کا افسر، 19 گریڈ کا افسر تو بہت بڑا افسر مانا جاتا ہے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک درود شریف ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے 10 گریڈ بڑھ جاتے ہیں. اور جبریل امین نے بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب یہ خبر مسرت اثر سنائی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر ہی عرض کر دیا کہ آج کوئی خوشی کا واقعہ ہوا، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. تو فرما دیا نا کہ یہ ہوا کہ جو ایک درود شریف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ مٹیں گے اور 10 اس کے درجات بلند ہوں گے. مگر ہم کیسے ناقدرے ہیں کہ پھر بھی اتنی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں، ہم لوٹتے نہیں، ایسے منہ بھیڑے ہونٹ بھیڑے چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. البتہ بیان جب سن رہے ہوں تو یاد رکھیے، جب بیان ہم سن رہے ہوں اس وقت کچھ بھی پڑھنا نہیں چاہیے، درود شریف بھی نہیں اور بھی اذکار تسبیحات کچھ بھی نہ پڑھا جائے، بلکہ بیان سننا چاہیے. ہاں موقع کے حساب سے درود شریف پڑھا، اس میں پاک آیا، یا کسی نے صلو علی الحبیب کہا تو درود شریف پڑھا، سبحان اللہ کا حسب ضرورت وہ ایک نے کہ الگ معاملہ ہے، کہ تسبیحات وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ نہ پڑھی جائے، کچھ ورد نہ کیا جائے، چپ چاپ توجہ کے ساتھ سنا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی دور کا تذکرہ ہے. بعثت کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیے، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار نبوت کا اذن ملا، یوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے ہی نبی تھے. جب حضرت، آپ خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا. آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. مگر بعثت کہیں گے اظہار نبوت کی اجازت جب ملی. تو یہ کب ملی؟ 40 سال کی عمر شریف جب آپ کی ہوئی, اس وقت پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اجازت ملی, اور آپ نے اپنے قریب ترین جو تھے ان میں تبلیغ کا آغاز فرمایا. اور سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں مسلمان ہوئے, عورتوں میں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہماری ماں ہیں, ام المومنین ہیں, یہ سب سے پہلے ایمان لے آئی. اور لڑکوں میں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایمان لے آئے. اور غلاموں میں غالباً سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے آئے. تو بہرحال ابتدائی دور کا واقعہ, یہ اس کو بعثت کہتے ہیں, یاد رکھیے گا کہ جب سے اظہار نبوت کی اجازت ملی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ کہلاتا بعثت, مبعوث ہوئے. اب اجازت ملی کہ اپنی نبوت کا اعلان کرو اور تبلیغ کرو. بہرحال ایک خوبصورت نوجوان بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوتا ہے. اس وقت پاؤں پھٹ رہی تھی, یعنی صبح صادق ہونے والی تھی. اس نوجوان کے چہرے پر بے چینی کے آثار تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے پر کرب و اضطراب ملاحظہ فرمایا تو حیران ہو کر اس کو, مطلب ہے کہ آپ حیران ہوئے کہ یہ تو بنو عبد شمس کے اس نامور سردار کا فرزند تھا جسے اہل مکہ مکرمہ نے ذوالتاج کا لقب دے رکھا تھا. ذوالتاج معنی تاج والا, تاجدار. اور اس سردار کی دستار یعنی پگڑی کی شان یہ تھی کہ کوئی دوسرا اس رنگ کی دستار اپنے سر پر نہیں باندھ سکتا تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت کے ساتھ اس سے پوچھا, کیوں بھائی آج صبح ہی صبح کیسے آنا ہوا؟ نوجوان نے نہایت ہی دھیمے لہجے میں عرض کیا, ابو بکر رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. اسی شش و پنج کے عالم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھے اور کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو تعبیر رؤیہ بیان کرنے میں آپ جیسی مہارت رکھتا ہوں. کہ آپ بہت اچھے معبر تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معبر مانے تعبیر بیان کرنے والا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابھی اپنا خواب تو بیان ہی نہیں کیا, یہ تو بتاؤ بھی کہ تم نے دیکھا کیا. نوجوان کہنے لگا, میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک غار کے دہانے پر کھڑا ہوں جس میں آگ شعلہ زن ہے, اور میرا باپ پوری طاقت کے ساتھ مجھے اس دہکتی ہوئی آگ والے غار میں دھکیل رہا ہے, لیکن آپ کے صاحب محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا گریبان مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور مجھے اس آگ کے غار میں گرنے سے بچا رہے ہیں. یہ کشمکش جاری تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. رات کا باقی حصہ میں نے نہایت ہی اضطراب اور بے چینی میں گزارا, اور یوں ہی تڑکا ہوا, یوں ہی پاؤں پھٹی, میں آپ کے پاس چلا آیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خوبصورت نوجوان کی بات ختم ہوتے ہی فرمایا کہ بھائی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں تم فوراً اس کو قبول کر لو. تمہارے خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے تم اس آتشی غار میں گرنے سے بچ جاؤ گے. البتہ تمہارے خواب سے یہ تعبیر بنتی ہے کہ تمہارے والد کی قسمت میں یہ سعادت نہیں, وہ ضرور اس غار میں گریں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز دل نواز میں پیش کردہ نیکی کی دعوت اس نوجوان کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو گئی اور وہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا اور عرض کیا, اے ابن عبد المطلب. عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے, اگرچہ بعثت نبوی تک یہ زندہ نہیں تھے لیکن یہ اصول آپ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی قبل دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. تو والد ہوئے, دادا ہوئے, پر دادا ہوئے, تر دادا ہوئے, جتنے بھی اوپر تک جو بھی ہوئے یہ سب کے سب توحید پر قائم تھے, ایک بھی ان میں بت پرست نہیں ہوا. اس لیے حضرت سیدنا عبد المطلب جو دادا جان تھے وہ بھی اہل ایمان ہیں اور ہم ان کے لیے پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس نوجوان نے عرض کیا, اے ابن عبد المطلب آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا سید المبلغین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی, نیکی کی دعوت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ اس طرح ترتیب پانے لگے, میری دعوت یہ ہے کہ اللہ عز و جل ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے, صرف اس کی عبادت کرو اور مجھ کو اس کا رسول مانو. ان پتھر کے بتوں کی پوجا چھوڑ دو جو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتے. ان کو تو اس بات کی بھی خبر نہیں کہ کون ان کی پرستش کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. سید المبلغین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت سن کر اس نوجوان کا چہرہ چمک اٹھا اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے, اے اللہ کے رسول, میں خدا واحد اور آپ کی رسالت پر سچے دل سے ایمان لاتا ہوں, انشاءاللہ آپ مجھے راہ حق میں ثابت قدم پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. ایک مالدار گھرانے کا نوجوان جس نے ہر قسم کے راحت و آرام میسر ہونے کے باوجود قبول حق پر پرخطر راستہ کیا, تمام سامان راحت کو ٹھوکر مار دی اور ایسے سخت نامساعد حالات میں جبکہ مسلمان اپنا اسلام ظاہر نہیں کر سکتے تھے, اتنے سخت خطرات تھے, ایسے دور میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم تھاما. ان کا نام ہے حضرت خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالی عنہ. جب اس کے والد ان کے والد جس کا لقب تھا ذوالتاج ابو احیہ اس کا نام تھا, اس کو جب پتا چلا کہ اس نے اسلام قبول انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو بہت بگڑا. حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ باپ کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے کہیں چھپ گئے, تو ابو احیہ سعید اموی نے اپنے دوسرے بیٹوں کو ان کی تلاش کے لیے بھیجا. وہ انہیں پکڑ کر باپ کے پاس لے آئے. ابو احیہ نے سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت سست کہنے کے بعد اس بے دردی سے پیٹا کہ جس لکڑی سے وہ مار رہا تھا وہ لکڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. جب مارتے مارتے تھک گیا تو کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے ورنہ تیری خیر نہیں. لیکن یہ نشہ وہ نشہ نہیں تھا جو اب اتر جائے. سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دل و جان سے اسلام کو قبول کیا تھا. وہ اپنے عزم و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا ہرگز نہیں ہرگز نہیں, خواہ میری جان بھی چلی جائے میں دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم. ابو احیہ نے بہت ڈرایا دھمکایا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے. اس پر باپ نے انہیں پھر مارا اور خوب گالیاں نکالی. اس کے بعد کہا خالد تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری قوم سے الگ راستہ اختیار کر لیا ہے اور وہ ہمارے معبودوں کی مذمت کرتا ہے اور ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ قرار دیتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی کہ ان باتوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے؟ حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دھڑک جواب دیا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ ہر حالت میں میں ان کی پیروی کروں گا. ابو احیہ نے تنگ آ کر کہا میری آنکھوں سے دور ہو جا, میرے گھر میں تجھے کھانا نہیں ملے گا. حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا آپ میرا رزق کیا بند کریں گے, اللہ عز و جل مجھے رزق دینے والا ہے. چنانچہ گھر چھوڑ کر یہ نکل آئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور وہیں رہنے لگے. ابن سعد کا بیان ہے کہ ایک روز وہ نواح مکہ میں ایک سنسان جگہ پر نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو احیہ کو ان کے والد کو خبر ہو گئی. چنانچہ اس نے پھر گھیر کر ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آنے کی ترغیب دی, لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں مرتے دم تک اسلام ترک نہیں کروں گا. یہ جواب سن کر ابو احیہ نے ان کے سر پر زور سے عصا مارا یہاں تک کہ وہ لکڑی جو تھی وہ ٹوٹ گئی. پھر اس نے حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر دیا اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا. تین دن تک بھوکے پیاسے مکہ مکرمہ کی ہولناک گرمی میں قید تنہائی کی مصیبتیں جھیلتے رہے. چوتھے دن موقع پاک کر بھاگ نکلے اور نواح مکہ میں کہیں چھپ گئے. کچھ عرصے کے بعد بعثت نبوی کے 6 سال کے بعد جب بلاکشا نے اسلام کا دوسرا قافلہ حبشہ جانے لگا تو حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر اس قافلے کے ہمراہ حبشہ چلے گئے. حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ جن کا نام اہل سیر نے امینہ لکھا ہے اور بعض نے امینہ, ان کا تعلق بنو خزاعہ سے تھا اور وہ بھی بعثت نبوی کے ابتدائی زمانے میں سعادت اندوز اسلام ہو گئی تھی. چنانچہ دونوں میاں بیوی تقریباً 13 سال تک حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے. وہیں ان کے صاحبزادے سعید اور صاحبزادی ام خالد پیدا ہوئیں. بعد میں ان دونوں کو بھی شرف صحابیت حاصل ہوا. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ جب اسلام کی روشنی ملی حضرت خالد کو تو اپنے والد صاحب جو ذوالتاج کا لقب کے لقب سے ملقب تھے اور بہت بڑے سردار تھے مکہ مکرمہ میں, مطلب پھر بھی انہوں نے مطلب اسلام کی خاطر اتنی اذیتیں برداشت کی, مار کھائی, گھر بار چھوڑا اور 13 سال تک غریب الوطنی کی زندگی حبشہ میں گزاری. اتنی اتنی مصیبتیں آئیں مگر انہوں نے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا. گویا وہ اس شعر کے مصداق ہو گئے, جب دامن سرور سے ہم ہو گئے وابستہ, جب دامن سرور سے ہم ہو گئے وابستہ, ہم ہو گئے وابستہ, دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے, دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے. صلی اللہ علی محمد. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سنائی بھائی, حقیقت یہ ہے اصل رشتہ جو ہے نا یہ ہمارے آقا سے ہمارا, خدا کی قسم نہ ماں کام آئے گی آخرت میں نہ باپ کام آئے گی. اگر انہوں نے ہمیں کوئی غیر شرعی حکم دی اور ہم نے ان کی یہ سوچ کر پیروی کر لی کہ ماں کا حکم ہے باپ کا حکم ہے اور غیر شرعی کام ہم نے کیے, تو ہاں ماں باپ ضرور کام آئیں گے. کب کام آئیں گے؟ جبکہ انہوں نے شریعت کے مطابق پرورش کی ہماری اور شریعت کے مطابق چلایا, غیر شرعی کام ہم سے نہ لیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے. مسلمان ماں باپ ہیں, ان کے ساتھ ہم اس نے سلوک کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے. ہر جائز بات ان کی ماننا بمنزلہ فرض ہے, بلکہ فرض ہے. ماں باپ کی اطاعت فرض ہے, یہ یاد رکھیے. جو بھی مطلب نے وہ حکم کریں وہ بجانا ہوگا, فرض ہے, جب تک وہ شریعت کی خلاف ورزی کا حکم نہ دیں. مثلا اگر ماں باپ کہتے کہ نماز مت پڑھو تو اب ہم نہیں مانیں گے اور پڑھیں گے. ماں باپ کہیں گے چرا کے لاؤ تو اب چرا کے نہیں لائیں گے. ہاں حلال کما کر کھلائیں گے ان کو, مگر یہ کہ چرا کر یا حرام روزی یا رشوت لے کر یا سود لے کر ان کے لیے ہم نہیں لائیں گے. تو بہرحال یہ کہ جب تک اللہ اور رسول عز و جل کے احکام کی روشنی میں ماں باپ حکم دیں گے, ہمیں وہ ماننا اور ہر حال میں ماننا ہوگا. تو سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان, ان کی قربانیوں پر قربان. یعنی ایک بے روزگار شخص ہے کوئی, یا غریب ہے, مسکین ہے, کوئی ویسے ہی بھاؤ نہیں پوچھتا, اور وہ اگر سنتوں کے راستے پر آ گیا تو ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, مگر مزہ تو اس پر ہے کہ دنیا کی دولت اس کے قدموں میں ہے، دنیا جہان کا حسن اس کے قدموں میں لوٹ رہا ہے، اور والد بہت بڑے سرمایہ دار ہیں یا وزیر ہیں یا بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، مگر وہ سنتوں کے پابند نہیں ہیں، نہ مطلب اس راستے پر آنے کی ان کی سوچ ہے نہ آنے دینے کی سوچ ہے، اس طرح روکتے ہیں وہ، بلکہ اس کے باوجود اگر ان کا کوئی بیٹا یا ایسے ہی کوئی مالدار شخص کا یا ایسے ہی گھرانے کا جو ماڈرن گھرانہ ہوتا ہے عام طور پر آج کل ہے، تو پھر بھی کوئی اگر نوجوان اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود اگر سنتوں کے راستے پر آ جائے تو خدا کی قسم اس کا بڑا کمال ہے کہ اس نے مطلب جو کچھ قربانیاں دیں واقعی وہ قربانیاں قابل داد ہیں اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ سب یہ حصہ یہ قسمت والوں کا حصہ ہے، تو یہ جذبہ نصیب والوں کو ملتا ہے، تو چاہے مطلب دنیا کی کوئی دولت کوئی طاقت ہمیں کتنا ہی روکے، ہمیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے کو نہیں چھوڑنا، تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اپنے جذبے کو دوبالا کرنا ہے، آپ اپنے جذبے کو مدینے کے 12 چاند لگانا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قربانیاں تو ہم کیا دیں گے، ان کی قربانیوں کی کوئی جھلک کا تصور اپنے اندر ہم پالیں تو بڑی بات ہے، تو یہی حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی گزارتے رہے سکھوں دکھوں کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ وہرحال یہ کہ حالات بدلے اور آخر کار ملک شام جا کر ایک عام سپاہی کی حیثیت سے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آپ شامل ہو گئے، اور دین اسلام کی حمایت اور سربلندی کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی، انہوں نے رومیوں کے خلاف متعدد معرکوں میں جاں بازانہ حصہ لیا، مورخین نے دمشق اور مخل کے معرکوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان لڑائیوں میں وہ اس جوش اور وارتگی کے ساتھ لڑے کہ اپنے بیگانے سبھی اش اش کر اٹھے، اسی دور میں انہیں حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل، نہ ابو جہل کتنا خوفناک کافر تھا، لیکن اکرمہ جو ان کے فرزند تھے اس کے ابو جہل کے، وہ صحابی بن گئے مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدنا خالد نے نکاح کر لیا، مارکہ مخل کے بعد اسلامی لشکر مرج سفر پہنچا تو حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کی کہ اسی مقام پر رسم عروسی ادا ہو جائے، تو چونکہ یہ مطلب سفر میں اور جنگ کے حالات میں شادی ہوئی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی رسم عروسی، تو سیدتنا ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ دشمن سر پر کھڑا ہے، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس سے نبٹ کر اطمینان سے یہ رسم ادا کریں، تو سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس جنگ میں اپنی شہادت نظر آ رہی ہے، سیدتنا ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی. ایک پل کے پاس جب کنترائے ام حکیم کہلاتا ہے, رسم عروسی یعنی رخصتی کی رسم ادا ہوئی. صبح کو حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا. ابھی لوگ کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں نے حملہ کر دیا. ان کا ایک قوی ہے کل جنگجو, سب سے آگے آگے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکار رہا تھا. حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کی طرح جھپٹ کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور نہایت ہی بہادری کے ساتھ لڑ کر اس کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر لیا. اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی دو بدو. تو رسم عروسی کے فوراً بعد بیوہ ہونے والی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا بہت بہادر تھی اور انہوں نے اپنے سر کے تاج کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھ لیا تھا. بس اسی وقت انہوں نے خیمے کی چوب اکھاڑ لی. جو خیمے کی لکڑی یا کیل جو ہوتا ہے بڑا لکڑی کا, وہ چوب اکھاڑ کر رومیوں پر جھپٹ پڑی اور اس دلیر خاتون نے سات افراد کو خاک و خون میں تڑپا کر رکھ دیا اور سات افراد کو قتل کر کے اپنے شہید دولے کا انتقام لیا. کیا جذبہ تھا, کیسا ولولہ تھا, آخر وہ کون سی بات تھی جنہوں نے مطلب کیا مرد کیا عورت کیا بچہ راہ خدا کا اس قدر جذبہ دے دیا تھا. اور ایک ہم لوگ ہیں, اتنی آسائشیں ہیں, اتنی راحتیں ہیں, پھر بھی راہ خدا میں نکلنے کا نام نہیں لیتے. ہزار نخرے کرتے ہیں, لاکھ بہانے بناتے ہیں, صاحب نوکری ہے, تنگ دستی ہے, خرچہ راستے کا نہیں ہے, سفر میں تو صاحب 150 روپیہ خرچہ ہو جائے گا, میرے پاس تو اتنا نہیں ہے. نکلنے کا موڈ اگر ہے بھی تو مفت میں اگر کوئی پیسے دے دے تو شاید نکل جائے کہ اس معنی سیر و تفریح ہو جائے گی. اپنا جذبہ بالکل ٹھنڈا ہے, قربانی کا ذہن ہی نہیں بن رہا. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیو, ذرا سوچو تو صحیح, اگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو پتہ نہیں ہم لوگ کہاں ہوتے. ہم لوگ جو آج مسلمان ہیں, آج دولت ایمان سے ہم مشرف ہیں, خدا کی قسم صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیاں اس کا عظیم سبب ہے کہ ان حضرات نے جگہ جگہ جا کر اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر نیکی کی دعوت عام کی اور اس طرح مطلب اسلام کو فروغ ملا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں, صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیاں, پھر آگے چل کر اولیاء کرام کی قربانیاں یہ رنگ لاتی رہی اور آج ہم لوگ مسلمان ہیں. اب چونکہ قربانیوں کا جذبہ جو ہے وہ سرد خانے کی نظر ہو گیا. وہ حضرات جو قربانیاں دین کے لیے دیتے تھے, آج ہم اس طرح کی قربانیاں مال کے لیے دیتے ہیں. جی ہاں, وہ حضرات راہ خدا میں سفر کرتے تھے تو آج ہم دنیا کی دولت کمانے کے لیے سفر کرتے تھے اور ملک بہ ملک جا کر دنیا کماتے ہیں. ہم لوگ کتنے میرے پاس تو آتے رہتے ہیں, صاحب وہ کینیڈا کا ویزا لگ جائے, وہ جناب مجھے امریکہ کا ویزا لگ جائے, بس آپ دعا فرمائیں, میں لندن جانا چاہتا ہوں. تو کوئی آئے گا میں باہر ملک جانا چاہتا ہوں, اس کا بھائی سب کو پیسہ چاہیے. دنیا کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ماں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑنا ہے, باپ کو چھوڑنا ہے, بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے, گھر بار کو چھوڑنا ہے, دوستوں کو چھوڑنا ہے, لیکن باہر ملک جانا ہے تو پیسہ اپنی آخرت کے لیے اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ بھائی 30 دن کے قافلے میں سفر کر لیجئے، سنتوں کی تربیت انشاءاللہ ہوگی، آپ کو آپ کی مسلمانی کا پتہ چلے گا، احساس ہوگا کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، تو اس کی چیخ نکل جائے 30 دن، اور 2 سال کا ویزا اگر کسی ملک کا مل جائے تو وہ بھی شاید تھوڑا لگے، 2 ہی سال کا ویزا اپنے پاس، یار 2 ہی سال کی تو بات ہے، پھر دیکھ لیں گے. یعنی کتنا معکوس معاملہ ہے، الٹ حساب کتاب ہو گیا ہم مسلمانوں کا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانیاں تو رنگ لائیں، آج ہم مسلمان ہیں. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر ہمارا یہی حال زار رہا، راہ خدا میں نکلنے سے ہم اتنا ہی کتراتے رہے، تو ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ دشمن طاقتیں زہر گھول گھول کر گھٹی میں دے رہی ہیں. کیا نظام تعلیم ہوا، کیا ذرائع ابلاغ ہوئے، پھر صاحب ڈش آ گیا، اب انٹرنیٹ ٹپک پڑا، تو ایسے ایسے کفریات بھرے آرٹیکل اور ڈرامے لوگ شوق سے دیکھتے ہوتے. دیکھو نا کتنے گانے، اب گانے بازی کی تباہ کاریاں میرا کیسٹ سن لے، اس میں 9 اشعار کی مثال ہے، کفریہ گانے مسلمان کہلانے والے جھوم جھوم کر گائی رہے نا، گھر گھر میں بجی رہے نا، کس کو پتا ہے، ہوش ہی نہیں ہے، ایمان کی سلامتی کی فکر ختم ہو گئی، کسی کو نہیں احساس نہیں ہے. تو اگر یہی حال ہمارا بھی رہا جو مذہبی ذوق رکھتے ہیں، جو اسلام کا درد رکھتے ہیں، جب ہی تو اجتماع میں آتے ہیں، دیر سویر بھی آ ہی جاتے ہیں، مگر اتنا اگر یہ بھی کوتاہی کرتے رہے اور مدنی قافلوں سے کتراتے رہے، ہیلے بہانے کرتے رہے، فرصت کے فرصت تو کس کو ہوتی ہے بھائی، ٹائم کس کے پاس ہے، آج ٹائم ہوگا تب جائیں گے، یہ تو مزے والی بات بھی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے، ٹائم ہوگا تب جائیں گے، یہ تو غریبی والی بات ہے. نوکری پر جانے کے لیے روزانہ ٹائم ہوتا ہے یا ٹائم نکالتے ہیں آپ؟ جس کو پکنک پر جانا ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے تو جاتا ہے یا نکالتا ہے؟ آپ دنیا کا کوئی بھی کام لے لیں، آپ ہر کام کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، دکان کھولنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، دعوت میں مرغیاں تلی ہوئی کھانے کے لیے جانے کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں، کاروباری وصولی کرنے کے لیے، بیماری ہے، سستی ہے، نزلہ زور پر ہے، سر جکڑا ہوا ہے، آپ ٹائم نکالتے ہیں اور جاتے ہیں. ایک دین کا کام ایسا رہ گیا آپ کے لیے کہ ٹائم ہوگا تو کریں گے. صاحب وہ اجتماع میں لیٹ کیوں آتے ہیں؟ تو صاحب وہ ٹائم نہیں تھا. اچھا اس دن تو ٹائم تھا. ہاں یار ٹائم تو تھا مگر موڈ نہیں تھا. ارے تیرا بیڑا پار ہو تو کیسا آدمی ہے یار، کبھی کہتا ہے ٹائم نہیں تھا، کبھی کہتا ہے موڈ نہیں تھا. تو دین کے معاملے میں تیری یہ کوتاہیاں، تیرے یہ عجیب و غریب احساسات اور جذبات، تو قبر میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ کیا تجھے تیری نوٹوں کی گڈیاں بچا لیں گی؟ کیا تجھے فیکٹری کی مشینیں تجھے قبر میں سنبھال لیں گی؟ کیا تجھے کپڑے کی دکانوں کے تھان تیرے آگے دیوار بن کر آگ اور سانپ اور بچھوں سے روک بن جائیں گے؟ تو سوچ تو صحیح یار، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیسی بات کرتا کہ میرا موڈ نہیں تھا، مجھے ٹائم نہیں تھا، تو کیا مرنے کے لیے کہ ٹائم ہوگا تو مرو گے کیا؟ ہاں جاہل لوگ بولتے ہیں بھائی ہمیں تو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے، بولتے بھی ان کے بولنے سے تو ان کو یہ الفاظ ان کے بعد میں پتا چلے گا کتنے مہنگے پڑتے. اللہ توبہ نصیب کر دے کہ موت آپ کی مصروفیت نہیں دیکھے گی، آپ کی فرصت نہیں دیکھے گی، آپ کا ٹائم نہیں دیکھے گی، آپ کا موڈ نہیں دیکھے گی. جب وقت پورا ہو جائے گا وہ آ پہنچے گی. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، اس وقت آپ کا موڈ نہیں دیکھا جائے گا. ورنہ جناب مرنے کا موڈ کس کو ہوتا ہے، لیکن مرنا پڑے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، شیطان کی ہیلے بازیوں کو سمجھو، اور سب کے سب اپنا ذہن بناؤ کہ ہمارے صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایسی ایسی قربانیاں دی راہ خدا میں نکل کر، اور آج ہم تک اسلام پہنچایا، اور ہم ایسے بے درد اور بے وفا بن گئے کہ ہم جتنی وہ دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، اگر بن پڑے تو ہم دنیا کے لیے قربانیاں دے گزرتے ہیں، مگر دین کے لیے نہ قربانی ہے، نہ وقت ہے، نہ موڈ ہے، نہ ذہن ہے، نہ سوچ ہے، نہ جیب میں پیسہ ہے. رشوت دینے کے لیے راشی افسر کو ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. میڈیکل اسٹور سے جو دوائی 2 روپے میں مل سکتی ہے، اسپیشلسٹ سے لکھوا کر 400 روپے چارج اس کا دے کر وہی دوائی میڈیکل اسٹور سے خریدنے کے لیے پیسے ہیں ہمارے پاس. اگر نہیں ہے تو رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا؟ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اٹھئے جب جاگے ہوا سویرا، ہمت کیجئے، اپنا ذہن بنائیے کہ قربانیوں کے طفیل ہمیں اسلام کی دولت گھر بیٹھے ملی، تو ہم نے بھی قربانیاں دینی ہیں تاکہ آئندہ نسلوں کی بھی تو بقا ہو، اور وہ بھی کہہ سکے کہ ہمارے باپ دادوں نے بھی قربانیاں دی اور دین کے لیے دی. ورنہ وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا دنیا کے فریفتہ اور شیدہ تھے، اور ان بیچاروں کو پتا نہیں کیا پتا چلے گا، ایسی ایسی سازشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں، آپ ہر ایک کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کیا کیا ہو رہا اس کے ساتھ. تو نزدیک ترین قربانی تو میں آپ کو اس کی نشاندہی کر دوں جو آپ نے دینی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 روزہ اجتماع آپ کے اپنے کراچی میں ان قریب ہونے والا ہے، 18-19-20 ذیقعد کیلنڈر کے مطابق، اور 25-26-27 فروری، یعنی اسی مہینے کی 25-26-27 فروری، جمعہ عصر تا اتوار ظہر، یہ 3 روزہ اجتماع ہو رہا ہے.